Trójka. Program trzeci. Cztery minuty po godzinie drugiej to czas, który sprawia, że trzeba odprawić z trójkowego peronu nasz osobliwy skład. Trójkowo-osobowy odjeżdża ze stacji osobliwości muzyczne w kolorową, folkową podróż po drogach i bezdrożach muzycznego świata, a dzisiaj będę z Państwem do godziny drugiej, nie sam, bo, o przepraszam, do godziny czwartej, nie sam, bo mamy gościa i o tym za chwilę słów parę powiem. Natomiast tym, którzy zupełnie przypadkowo trafili na nasz peron, należy się informacja, że mogą zasięgnąć wszelkich informacji w wagonie pocztowym. To adres Wojciech Ossowski przez 2S. Wojciech, kropka, tak? Ossowski, małpa, Polskie Radio pisane razem, .pl i mogą postać z nami na peronie, który znajduje się na Facebooku, grupa Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Mimo święta mam nadzieję, że ktoś jednak nas tam odwiedzi. Gość najpierw niech się przedstawi muzycznie. Syneczku mój mili, zahumnaj sme chodili. Synečku mój mili, zahumnaj sme chodili na louku zelenú za studánku kmenem roubenou. Synečku můj milý, po stráních jsme chodili, ulehli v rozmarín Sława i szczęść, pisze stały słuchacz Święto Słońca, biskup Nitifors pod Pieklisk. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osso grupie. Tak pisze Niti, a ja odwracam się i patrzę teraz na naszego gościa. Ci z państwa, którzy już od jakiegoś czasu podróżują z nami, pewnie znają, to Ziutek Wlepkarz albo Wit Wilczyn. Człowiek o wielu pseudonimach, ale też i w wielu pasjach. Prywatnie chemik. To służbowo chemik. Służbowo chemik. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór, czy dzień dobry. No już o tej porze chyba już powoli dzień dobry też możemy zacząć mówić. No właśnie, ale o duszy melomana. Przyznam się szczerze, że człowiek, który sprawił mi wielką niespodziankę, odkrywając dla mnie cały świat folk metalowy. Dzięki temu przeżyłem drugą muzyczną młodość i powtórnie uwierzyłem w piękno muzyki. No i właśnie, skoro muzyka taka właśnie, to gość jak najbardziej na miejscu. Myśleliśmy długo na temat 25-lecia RCKL-u, Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z tego powodu są organizowane różne zabawy, między innymi w kolekcji najlepszych płyt. No i postanowiliśmy ukraść troszkę ten pomysł i sporządzić taką prywatną listę. Absolutnie, no powiedzmy... Subiektywną, nazwijmy to. I niezobowiązującą. A ponieważ 25 lat... To jest bardzo długi czas, więc dwie godziny na omówienie 25 lat tego, co subiektywnie się w muzyce czuje, to jest troszeczkę mało, więc podzielimy sobie to na partie. Tak, dzisiaj nawet... będzie więcej zagranicznej muzyki, ale polskiej też. Oczywiście w kolejnych, jak nam się uda, będzie więcej polskiego, bo tak jak mówię, no dwie godziny to jest mało, 20 to by pewnie było mało. Nawet się nie starajmy. Ale dzisiaj część z tej wielkiej puli 25-lecia i zaczęliśmy od południowych sąsiadów, od Moraw, Silent Stream of Godless Elegy, jedna z najciekawszych kapel folk metalowych z tamtej strony świata, która rzeczywiście jest folkowa, że tego folku jest tu bardzo dużo, jest bardzo dużo melodyjności, jest bardzo dużo nostalgii i co ciekawe, są to bardzo fajni ludzie prywatnie również, także my z Silentami mamy tutaj bardzo fajne takie, no flow, można powiedzieć, i jednocześnie te płyty, jak oni wydawali, każda z tych płyt jest troszkę inna, ale kiedyś nazywani czeskim czy morawskim My Dying Bride, dzisiaj wyprowadzili w taki doom folk metal. Mało które kapele łączą doomowe brzmienia z folk metalem. Ci akurat bardzo dobrze to zrobili. Nazwa może trudna i skomplikowana, ale dobrze, bo muzyka też nie jest łatwa. Jest do pomyślenia, jest do poczytania. Dobrze jest sobie te teksty ogarnąć. Oni też częściowo po polsku wykonują niektóre utwory. Także tutaj ukłon do polskich fanów. No i właśnie dlatego tym utworem zaczęliśmy Syneczku z stosunkowo nowej płyty Silentu, bo wydanej w zeszłym roku. Jednej z moim zdaniem najlepszych płyt zeszłego roku, jeśli chodzi o folk metal i tego typu granie. No i też Wojtku, ponieważ jak powiedziałeś, że ja odkryłem dla ciebie folk metal, to też chciałem właśnie od folk metalu zacząć, bo dzisiaj będzie nie tylko folk metalowo. Dobrze, a jeśli chodzi o ten folk i metal, wydaje mi się, że postępują drogą, którą wyznaczył mój ulubiony fiński Munsoro. Pytany... Troszeczkę, tak. Pytany o swój ulubiony zespół odparli Gjallarhorn, czyli fińsko-szwedzka grupa, która mieszka nieopodal. I muzycy z zespołu ciężko brzmiącego powiedzieli, że jeżeli tylko są na miejscu, a Gjallarhorn gdzieś gra, to natychmiast jadą na koncert. I tutaj Silent Stream of Godless Elegy, z drugiej strony Tomasz Koćko. I tak, historia jest, wielkiej przyjaźni. Tak, wielkiej przyjaźni, że rzeczywiście muzycy metalowi dogadali się z muzykami stricte folkowymi i stworzyli naprawdę kawał dobrej nuty. Tomasz Koczko, ile dobrze pamiętam, to ja go poznałem, jak był gwiazdą nowej tradycji, wiele lat temu. O, to kilogramy lat temu było, można tak powiedzieć kolokwialnie. I tak, zdecydowanie tak. Tutaj jakby Tomek Koczko tchnął też w Silentów troszeczkę takiego folkowego brzmienia. W tym, że trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz, że folk w znaczeniu takim naszym, czyli tym polskim, to jest muzyka ludowa, tradycyjna i przeróbki muzyki tradycyjnej. Folk w znaczeniu czeskim to jest bliższy temu, co jest w Anglii, czyli w tych anglosaskich krajach, taki bardziej songwritersko własny. Natomiast jednak mimo wszystko to są Czesi, to są Słowianie, w związku z tym jednak są te elementy ludowe. I to u nich się wszystko ładnie zgrało, że Tomek Koczko, ten piewca Moraw jako takich, kultury morawskiej, co bardzo szanuje. Silenci tak samo, no bo to są przecież krajanie. I stwierdzili, że no nie ma sensu grać, nie ma sensu udawać wikingów czy kogoś tam, skoro mamy nasze słowiańskie granie. No i w ten sposób ta zachodnia słowiańszczyzna zyskała bardzo dobrą kapelę folk metalową. Zresztą w Polsce grali wielokrotnie i zawsze jak są, to ja bardzo chętnie na ich koncerty chodzę. Czy to będzie koncert w małym klubie, czy to będzie na dużym festiwalu. Zawsze dają sobie świetnie radę i no tutaj jeszcze bardzo istotne jest, że małżeństwo Hajdowych tutaj jakby nadaje rytm. Hanka przepięknie śpiewa, Radek jest bardzo dobrym gitarzystą. Tomek w to wszystko też, tak jak mówię, tchnął tego folku. Mają też bardzo dobrego wokalistę, który też growluje, tylko w tym kawałku nie było, ale oni też takie ostrzejsze rzeczy grają. Także ten proporcje folk metal są tu rzeczywiście idealne. I dlatego wybrałem tą konkretną płytę, bo tą uważam za najlepszą. Mówimy, że Tomasz Koczko tchnął ludowego ducha do Silent Stream of Godless Elegy, ale... Ale oni sami też poszukiwali, także tutaj to nie był przypadek, że się zetknęli. Ale również i gitary ostre Silent Stream of Godless Elegy możemy odnaleźć na nowych płytach Tomasza Koczki. Tak, bo tutaj nastąpiła wymiana utworów i był taki moment, że na płycie Tomasz Koczko a orkiestr były te same kawałki na Silentach i na Tomku, no bo jeżeli mają nagrywać covery, to po co? Lepiej zrobić jeden kawałek i puścić go na dwóch płytach. To też jeden z takich ciekawych przypadków. Parę płyt temu było. Zgadza się. To tylko komentarz do czegoś, co już przebrzmiało na antenie, ale pewien trop sugerujemy. Zostajemy na południu. Zostajemy na południu, przenosimy się jeszcze bardziej na południe. Bukareszt i słynny skansen w Bukareszcie, który, no, może jest to skansen i może jest to z czasów Czesia, ale tam pracuje Florin Jordan, jeden z najlepszych muzyków folkowych i rekonstrukcyjnych w Rumunii. Grupa Trei Parale to jest grupa ludzi, którzy jeżdżą po wsiach rumuńskich, mołdawskich i w ogóle tam po okolicy i zbierają to, co się da uratować i grają to w sposób, po pierwsze, taki trochę nowocześniejszy, ale z drugiej strony na tyle tradycyjny, że jest to akceptowane przez i lautarów, i popularów, i wszystkich tych grających muzykę tradycyjną. Mało tego, pamiętam kiedyś moją taką rozmowę właśnie z Florinem, bo oczywiście zawsze jak jeżdżę do Rumunii, to muszę zapytać o drażliwy temat w tym pięknym kraju, czyli o Manele, którego dzisiaj też trochę będzie później. I zapytałem go o to Manele. I on, zamiast mnie zrugać, powiedział, że o ile większość ludzi uważa, że słowo manele powstało od mania, czyli grać muzykę, to on uważa, że to jest jeszcze wcześniej i jak w wpływach tureckich śpiewa się aman, aman, to stąd się wzięło aman, aman i przeszło w manele, a dopiero później dorobili teorię, że to było od mania. I muszę ci powiedzieć, że no zaskoczył mnie bardzo tym pozytywnie, że się nie napiął, tylko fajnie, żeśmy sobie o tym pogadali. Powiedział mi, mało tego, że na Trei Parale oni też na płycie zrobili takie pramanele, które gdzieś tam wyciągnęli z jakiejś wioski, gdzie właśnie te wpływy orientalne były wyraźnie słyszalne, mimo że wioska była stricte transylwańska. I nagrali to oczywiście za zgodą tego muzyka, to poszło i oni to nawet nazwali, że maniała de coś tam, nie? I nie mam niestety tej płyty, bo komuś pożyczyłem i dostało nóżek, ale wziąłem płytę Bazar, która moim zdaniem w twórczości Trei Parale jest taką najbardziej reprezentacyjną. To znaczy, jak ktoś nie zna muzyki rumuńskiej, tej takiej stricte tradycyjnej, to powinien zacząć słuchać tego właśnie od tej płyty Bazar. I pierwszy utwór z tej płyty posłuchamy. Zresztą, jak posłuchacie, to będziecie wiedzieli, dlaczego w tej muzyce można się zakochać od pierwszych nut. Thank you. chiar și de venetici, de boierii de pe-aici, ba chiar și de venetici. Jeden ze słuchaczy napisał, że mało się nie popłakał przy tym kawałku z Rumunii, a z kolei patrzę w pocztę, taką muzykę to rozumiem. Tak ładnie, spokojnie kołysze niczym zefirek i do tego chyba po czesku. Franciszek z Katowic. To ten pierwszy utwór zdecydowanie, tak. Syneczku, był czeski, drugi był rumuński, w starorumuńskim, stara pieśń lauciarska, ale też właśnie z tymi elementami orientalnymi, tu wyraźnie słyszalnymi. Specjalnie wybrałem ten utwór, bo pamiętam kiedyś historię związaną z tym kawałkiem. Jechaliśmy kiedyś do Lublina na Mikołajki Folkowe i potrzebna była płyta, która zagrzałaby nas do jazdy. I akurat się okazało, że nie wziąłem żadnej takiej skocznej, tanecznej muzyki manelowo-czałgowej, ale mieliśmy Train Parallel. No i dobrze, dobra, zobaczymy. No i się okazało, że przy tej muzyce również bardzo dobrze nam się jechało na Mikołajki Folkowe. Wtedy śnieg sypał, bo to był grudzień. No i dojechaliśmy cali, zdrowi i wracając potem też, żeśmy tej płyty słuchali. Także potem jak napisałem Florinowi, że Trej Parale oprócz wartości takich merytorycznych i etnicznych również bardzo dobrze słucha się w samochodzie, to się bardzo ucieszył, bo stwierdził, że fajnie, że ta muzyka przydaje się również do takiego słuchania codziennego. Czyli on czasem słucha w pracy, jak sobie robię jakieś tam analizy i tak dalej. No ale jedziemy dalej. Przenosimy się z powrotem do Polski. Słuchacz pisał o kołysaniu bardzo dobrze. To będzie jeszcze kołysany jeden kawałek. A propos Bałkanów, pan Jan wita nas i pozdrawia z Lubliany. O! Usprawiedliwiam przy tym prawdopodobną absencję za tydzień z powodu koncertu Laibacha i paru innych. O tak, to ja rozumiem. Usprawiedliwiony. Tak. Laibacha pamiętam, dzień przed maturą byłem na koncercie Laibacha. Dzięki temu na egzaminie z polskiego wziąłem interpretację z wiersza i to mnie uratowało. Ach. Ale przechodzimy do kolejnej płyty. Tak jak mówiłem, będzie trochę szczypta polskiego grania i dzisiaj właśnie wybrałem zespół Runika. Wybrałem nieprzypadkowo, dlatego że polska scena folkmetalowa od paru nastu ładnych lat rozwija się bardzo dynamicznie. Powstało wiele kapel, które rzeczywiście gra folkmetal, czyli nie jest to Bleczur z Fujarką, ale jest to coś więcej. I Runika to był zespół, który postawił na jakość. To znaczy, płyta była nagrywana dzięki akcji crowdfundingowej, czyli fani zrzucali się na płytkę. Bardzo ładnie się udało zebrać sumę. W związku z tym zespół zainwestował te fundusze, które od fanów uzyskał i postanowił nagrać tą płytę bardzo porządnie. Co było strzałem w dziesiątkę. Bardzo popieram takie działania, bo zespół był już wcześniej znany z bardzo dobrych koncertów. No i tutaj mam to szczęście mieć taką limitowaną edycję, tak zwane White Edition tej płyty Pradawna Moc, którą też bardzo, bardzo lubię, często jej słucham. I z tej płyty, ponieważ no jest godzina taka, jaka jest, utwór Nawia, myślę, że będzie najlepszy na ten czas. Thank you. Runika, utwór Nawia, ostatni z płyty Pradawna Moc. No i tutaj słychać, że to, co kiedyś mówiłem, że my jako miastowi mieliśmy swoje korzenie muzyczne nie tylko w muzyce ludowej, ale również w muzyce metalowej. I to w Runice słychać. No właśnie, ja tylko powiem, że tym, którzy kręcą nosem, że to muzyka prymitywna i grubociesana, że tak ładnie śpiewała pani od Polskiego, która była raz czy dwa naszym gościem wieczorową porą. Ziutek przyprowadził i opowiadała i o swojej pracy w szkole i o muzycznej pasji. I bardzo serdecznie pozdrawiamy panią nauczyciel i jej uczniów. Tak jest. A my przechodzimy na Węgry. I tutaj będzie szczypta muzyki cygańskiej, ale takiej nietypowo cygańskiej, ponieważ za chwilę usłyszymy formację Ektomorf, która niedawno grała swój jedyny koncert w Polsce w Bielsku-Białej. Pozdrawiam ekipę Wikinga i wszystkich, z którymi się na tym koncercie widziałem. Powiem, że specjalnie w niedzielę jechałem na ten koncert i zarywałem noc w pociągu i rano spóźniłem się do pracy, żeby Ektomorfów zobaczyć, ale jest to bodajże w tej chwili jedyna na świecie kapela metalowa z cyganami w składzie. To są węgierscy cyganie, którzy tą kapelę założyli już ho, ho, ho i jeszcze trochę. I oni ewoluowali w drugą stronę. To znaczy, tak jak kapele trashowe łapały, że tak powiem, ten dryk tego new metalu, kora czy metalcore'u, to oni szli w drugą stronę. Oni zaczynali jako taki new metal grunge, natomiast z czasem coraz bardziej się metalizowali. Obecnie grupa działa głównie na terenie Wysp Brytyjskich, niemniej pozostała swoim cygańskim klimatem i bardzo fajny motyw zrobili w czasie koncertu, że grali kawałek taki typowo trashowo-korowy i nagle przeszli w takie cygańskie flamenco z takimi wykręconymi solóweczkami, właśnie z tą taką lekko orientalną rytmiką, wprowadzając w totalny szok część publiczności i w zachwyt pozostało. Ja oczywiście zacząłem bić od razu brawo, bo oni pokazali, że mimo, że grają ciosaną w sumie muzykę trashkorową, to jednak to są mistrzowie i to, co robią, potrafią zrobić bardzo dobrze, a teksty nie są banalne, tylko teksty są rzeczywiście o problematyce dzisiejszej Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego przed nami Ektomorf w takim troszkę, no może smutnym kawałku The Prophet of Doom, ale to będzie taki mocniejszy kop w tej chwili. Destruction, oppression is termination. Dead bodies everywhere. I tak grają metal węgierscy cyganie. Żeby nie było, że tylko o miłości i że tylko o kolorowych jarmarkach. Ach, szkoda, że nie udało mi się wyszperać Night Losers. To z kolei grupa, która łączy muzykę, no, taką tradycyjną rumuńską z cygana, cymbałami, skrzypcami, po prostu lautari i rock and roll. Ale za chwilę kolejna nuta podobna, aczkolwiek przenosimy się z powrotem do Rumunii, tu na chwilę pozostaniemy. Formacja Dirty Shirt grała w Polsce bodajże 2 lata temu i było to coś niesamowitego, ponieważ panowie są kompletnie wyluzowani, kompletnie mają gdzieś podziały, które tam jeszcze w scenie rumuńskiej pokutują i po prostu grają połączenie muzyki popularnej, szczypty manele, kora, trashu, ska i jeszcze parę innych rzeczy. Byliśmy w lutym z kolegą na ich koncercie w Kluczu i muszę powiedzieć, że byłem podwójnie pod wrażeniem, bo po pierwsze zespół jest genialny, bo u nas grali w okrojonym składzie, bo grali tylko w tej jakby składzie metalowym, natomiast w Kluczu oni zagrali z tą transylwańską orkiestrą korową, gdzie cała orkiestra dęta, skrzypce i tak dalej, grali z nimi no takiego właśnie metalcora z niezłym kopem i z dużą ilością folk metalu. To była pierwsza rzecz, która mnie zachwyciła. Druga rzecz, która mnie zachwyciła, to powiem to na głos, że był to taki jeden z typowych klubów muzycznych Kluczu. Ani lepszy, ani gorszy, no taki jak u nas wiele. Natomiast jakość dźwięku i praca akustyków, no byłem zachwycony, że można w klubie takim piwnicowo, w miarę dużym, bo to jest klub w podziemiach Klucz Areny, czyli jest stadion wielki piłkarski, tam w podziemiu jest klub rockowy, metalowy. Można. To jeszcze koledzy z Rumunii, którzy z nami byli na koncercie, powiedzieli, Ziutek, słuchaj, to było słabo nagłośnione, to potrafią lepiej nagłaśniać. No, to był jeden z najlepiej nagłośnionych koncertów, na jakich byłem w ostatnich kilku latach. No, jedynym zagranicznym oczywiście. I jeżeli to był słabo nagłośniony koncert, to ja bym chciał słyszeć dobrze nagłośniony koncert. I było słychać jak z płyty. Oni grali to wszystko na żywca, z tam niewielką pirotechniką, z pełnym show, no po prostu coś niesamowitego. Zachwycił mnie u nich przede wszystkim wokalista, taki mały, drobniutki człowiek, 1,50 m w kapeluszu z tak niesamowitą energią, że po prostu coś niesamowitego. No i chyba najbardziej wyluzowany perkusista na świecie, właśnie, który tam im bębnił w przecudny sposób, bo możemy to powiedzieć, bo jest późno w nocy, no wypił dużo cujki przed koncertem, ale i tak orbitował, natomiast jak siadł za garami, pozamiatał. Nie było przebacz. Po prostu zagrał co do sekundy. Co do podlinijkę. No niesamowite, a zrobił to z tak niesamowitym luzem, że no jestem zachwycony. Grupa Dirty Shirt, utwór Put It On. Dzisiaj posłuchamy go oczywiście, natomiast jak się już wyśpicie, to polecam znaleźć ten utwór na YouTubie, obejrzeć z teledyskiem, dlatego, że grupa Dirty Shirt ma jeszcze jedną cenną zaletę, że oni jak korzystają z muzyki ludowej, to oni owszem biorą teksty ludowe, ale przerabiają je na obecną sytuację panującą w Rumunii, społeczno-polityczną ogólną, tak? Więc dużo tych kawałków to są kawałki znane z folkloru rumuńskiego, takie jak Szła dzióweczka do laseczka, tylko ichniejszego. Natomiast odpowiednim tekstem tak zrobionym, że no jest ten smaczek. Jak się zna historię Rumunii, czy to, co się obecnie tam u nich dzieje na różnych scenach, to się to wyłapie. No, koleżanka moja z Kluczu, która prowadzi tam w ogóle promocję polskiej kultury, zwróciła mi właśnie na to uwagę. Joannę bardzo serdecznie pozdrawiam i posłuchamy sobie Put It On i właśnie Dirty Shirt, jak to brzmi w Rumunii, jak się w Rumunii gra metalcora z połączonego z folkiem. No proszę, oby więcej takich gości w audycji. Słucham totalnie zainspirowany, słucha wytrzeszczą, pisze pan Robert. Tu jeszcze jest taki mały smaczek w formacji Dirty Shirt, ta nowa płyta wydana w tym roku, oficjalna premiera, nazywa się Lecholodzi, czyli tu chodzi o leczo, to węgierskie leczo, bo tutaj te klimaty węgiersko-rumuńskie, no to są takie, nazwijmy to Radom Kielce, Bydgoszcz Toruń, tego typu, nie? Więc tutaj część składu Dirty Shirt ma oczywiście węgierskie korzenie i oni tutaj te smaczki właśnie węgiersko-rumuńskie wyciągają, ale w taki sposób dowcipny. Nie taki typowo szablonowo tabloidowy, że się nie lubią, że się zwalczają czy coś, tylko właśnie w taki podkręcony, dość humorystyczny sposób podchodzą do tych trudnych, nazwijmy to, relacji rumuńsko-węgierskich. Za to też ich bardzo cenię. No i pozostajemy w Rumunii i przejdziemy znowu do muzyki cygańskiej, ale teraz już takiej bardziej stricte cygańskiej. Płyta Ghetto Blaster z formacji Mahala Rajbanda. Mahala Rajbanda to są goście, którzy na co dzień mieszkają w takiej zakazanej dzielnicy Bukaresztu, która się nazywa Ferentari i do której się wchodzi, ale nie wychodzi, ale ja tam byłem u nich w 2011 roku z żoną i oni nie dość, że załatwili mi spotkanie z Denisą, o której też będzie później, to jeszcze bardzo fajna impreza u nich była, tam barbecue żeśmy jedli, tam różne fajne klimaty się działy, tam wypiliśmy sobie odpowiednio, no i się okazało, że na Ferentari da się przeżyć, tylko trzeba odpowiednio do ludzi być nastawionym. Mało tego, jak żeśmy sobie trochę więcej wypili, to rozmawiałem z chłopakami takim pidżinem angielsko-rumuńskim, bo wtedy jeszcze słabiej znałem język niż dzisiaj. Tam Jonita przede wszystkim mówił po angielsku, no bo to lider zespołu. Tak, żeśmy sobie gadali z nimi, z Nikuszorem głównie. Tam jeszcze chłopaki z Tarabdhajduk siedzieli. No w ogóle klimat był. To opowiedział mi, pokazał mi tych młodych chłopaków właśnie z Mahala Rajbanda. Oni tak na tych trąbkach sobie tam testowali różne rzeczy. On mówi, wiesz co, gdybym ich nie wciągnął do zespołu, nie? I gdybyśmy nie pojechali na trasę po Europie, to oni by pewnie okradali samochody. A tak widzisz, grają na trąbkach, nie? I ja wtedy sobie skojarzyłem, że kurde, faktycznie że to jest fajna muzyka, to jeszcze oprócz tego ma taką działalność no, społeczną, że oni pokazują tej biedocie Ferentari, że niekoniecznie musisz kraść samochód, żeby być kimś. Fajnie, jakbyś dobrze grał na trąbkach. I potem się tam pojawił taki mały chłopaczek i zaczął grać na klarnecie. Mówię, kurczę, dobrze, że ten gość gra na klarnecie, bo może z niego będzie fajny muzyk. No i właśnie z płyty Ghetto Blaster posłuchamy sobie, ona już wydana była chyba w 2010 bodajże. Posłuchamy sobie takiego skocznego utworu Ding Dang Dong, czyli tak jak dzisiaj cyganie interpretują swoją muzykę. Muro beso busi vara hotel beso muro kako siye kako duji krena ye kako chayore mesun esko tignoro ay pralesko chayoro kere kanago vavel sape mande vovdikel kenta kako mange visa Bari kriza Mande tignorea, aptu cire ca corea Ingerau tu sando vecio, ingerau tu toprateli Canau tutte astarau, manza tutte ingerau Kenta ca comange visa Alca tesi bari criza chemele spocher, putra de la Bogudar, manța ca copandi chel, muro vuda cam putrel. Esta ca comange viza, ai ca te subari criza. Szukar tu tarputar mają woda. Wyraźnie było słychać, że ta muzyka nie została wymyślona ani w Berlinie, ani w Londynie, tylko w rumuńskim Ferentarii, które jest taką kolebką tej współczesnej muzyki cygańskiej stamtąd. I za chwilę jeszcze troszeczkę sobie stamtąd pogramy. Mówisz, że siedziałeś przy jednym stole z muzykami z tego zespołu i spędziłeś miły wieczór. Ja swoją wiedzę opieram na filmie, który w pierwszej części ukazywał ciężką przyjaźń między Gorgę Zamfirem, to jest bohater mojego pokolenia, i pewnym szwajcarskim organistą. A później druga część wiodła właśnie przez ten nowoczesny Bukareszt i pokazywała... Ta pierwsza była o tej niełatwej przyjaźni i o tym, jak w końcu się rozstali, bo Zamfir zauważył, że Szwajcar nie ma tak wielkiego talentu muzycznego, a w jakiś sposób wozi się na tym, kolokwialnie powiem, i żeruje na talencie rumuńskiego kolegi. Ale o Zamfirze słyszał cały świat. I tutaj nie da się przecenić właśnie roli Szwajcara. I o ile ta pierwsza część filmu ustawiała go w złym świetle, to później dalsze losy właśnie Mahala Raibanda i ich kolegów pokazują, że dzisiaj już takich Szwajcarów nie ma i że pełno zespołów grywa w tamtych okolicach, ale jakoś nie ma promotorów, którzy wyciągnęliby. Dobrze, już nie kradną samochodów, tylko grają, ale tyle jest zespołów i taka konkurencja, że w zasadzie nie mają szans bez promocji. No zgadza się, dlatego Mahala Raibanda postawiła jednak na tą otwartość i wydanie się w niemieckiej wytwórni, która jakby puściła dalej tą muzykę w świat. Oni mieli parę ładnych tras koncertowych, między innymi właśnie w Polsce grali również, na Eucharmonii w 2011 roku. Tam ich wtedy w ogóle poznałem. Wtedy mnie zaprosili kurtuazyjnie do Bukaresztu. Jak pojechałem do Bukaresztu, to się okazało, że zaproszenie nie było kurtuazyjne, tylko autentyczne. Za co jestem bardzo ten. Zresztą do dzisiaj jestem z nimi w kontakcie i bardzo, bardzo fajnie to brzmi. Natomiast skoro mówimy o już cygańskiej muzyce rumuńskiej, to nie możemy zapomnieć o Manele. I z tego nurtu wybrałem dzisiaj płytę, która jakby jest troszkę z boku, ale jednocześnie jest nagrana przez czołową, niestety nieżyjącą już wokalistkę Denisę Raduku, która swego czasu była jedną z największych gwiazd tego nurtu, ale niestety przegrała walkę z rakiem. Ale w 2010 roku popełniła ona płytę Dordy Mama i nagrała tą płytę z orkiestrą Radu Cipriana z Clujów. I to było takie pierwsze w Manele połączenie południa z północą. To znaczy, bo ci cyganie z południa, czyli ci właśnie tak przed chwilą słuchaliśmy Mahala Raibanda, oni mają swój styl taki bardziej luźny, nowocześniejszy. Natomiast cyganie północni, czy tam okolice Clujów i Transylwanii, oni są tacy lautarzy w kapeluszach z wąsem, z tym całym swoim systemem, co można, czego nie można i tak dalej. No i tutaj Denisa na swój sposób przełamała te lody i jakby nagrywając płytę z Radu Cipran Orchestra, którą bardzo ciężko jest w Clujów namierzyć, ja próbowałem będąc w Clujów parę razy łapać do nich kontakty, ale tak dosyć to, oni mocno ukryci w tym podziemiu, są to, co żeśmy rozmawiali, że o ile Mahala i południe wychodzi do ludzi, to północ jeszcze jest taka mocno skryta w tych swoich, nazwijmy to, gettach. No ale ta płyta się ukazała, miała dosyć duży sukces. Nie jest to typowa muzyka, jaką Denisa grała, ale to była najbardziej folkowa jej płyta i moim zdaniem najlepsza. A jednocześnie niedługo potem Denisa okazała się być pierwszą na świecie wokalistką metalową ze sceny Manele i to też dzięki staraniu moim kolegi i tutaj właśnie kontaktom, które nawiązałem, o tym za chwilę. Natomiast teraz posłuchajmy sobie utworu Dordy Mama, który właśnie przełamał te pierwsze lody. Am găsit apoi plăcerea și-am tucat buzica mirea pe